کتنے ہی خوش نصیب اس وقت سچ مچ بیت اللہ شریف کے سامنے ہوں گے، کعبۃ اللہ شریف ان کی نظروں کے سامنے ہوگا، کوئی طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوگا، کوئی زمزم پی کر اپنی پیاسے بجھا رہا ہوگا، کوئی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے سعادتیں پا رہا ہوگا، تو کوئی فقط بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر کعبۃ اللہ مشرفہ کا دیدار کر رہا ہوگا۔ اکاش ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہماری زندگی میں وہ بھی حسین صبح اور شام آ جائے کہ ہم بھی سچ مچ اللہ رب العزت کے پاک گھر کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اکاش حج کا شرف مرشد کریم کے ساتھ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ بڑا پیارا کلام برادر اعلی حضرت کا، آئیے سماعت کرتے ہیں اس حسین تصور کے ساتھ کہ عین کعبۃ اللہ شریف کے سامنے حاضر ہیں۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاری پر ہے سرکار میں پہنچے، دیکھو بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاری پر ہے۔ دکھانے کے نام لانے چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رہا رحمان کا گھر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر زم زم زم زم زم میں جنت ہے اسی زم زم زم میں جنت ہے اسی زم زم زم زم میں کوثر ہے اسی زم زم زم میں جنت ہے اسی زم زم زم زم میں کوثر ہے حضور کا حاضر ہے اللہ حضور کا حاضر ہے حرم کی خاک پر چلو دیکھے وہ بستی ہاں چلو دیکھے وہ بستی ہاں چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور کا علی محمد. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت شریف پڑھوں گا, آپ بھی نیت کریں حصول ثواب کے لیے, عشق رسول بڑھانے کے لیے. ذکر مدینہ اس کلام میں امیر اہل سنت کا بڑا ہی خوبصورت کلام. آئیے اس نیت کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی جلدی جلدی مدینہ پاک کی اجازت مل جائے. صلی علی نبینا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل نہیں تو کل صحیح پڑھیے سل سے آیا نبی لا سل سے آیا محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو مل گئی کیسی سعادت مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی مل گئی کیسی سعادت مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی جا اجازت مل گئی جنت مل گئی کیا ملا ان کا جنت مل گئی قبر زیارت جس نے کی شفاعت مل گئی اس کو آقا کی شفاعت مل گئی اس کو آقا کی شفاعت مل گئی اس کو آقا کی شفاعت مل گئی اور ہم کو نعمت مل گئی اے مدینہ مدینہ جھوم گئے ہاں جھوم گئے اے مدینہ مدینہ جھوم گئے جب جب پکارا دل کو راحت جب پکارا دل کو راحت مل گئی اور جب تڑپ کے یا رسول اللہ کہا جب تڑپ کے یا رسول اللہ کہا مل گئی فوراً آقا کی حمایت مل گئی مل گئی حج کی سعادت مل گئی پھر مدینے کی اجازت مل گئی کو نسبت مل گئی کتنی آلہ مجھ کو نسبت مل گئی کتنی آلہ مجھ کو نسبت مل گئی پھر مدینے کی اجازت مل گئی کیوں نہ رش آئے ہمیں عطار پر عطار پر کیوں نرش آئے ہمیں عطار پر اس کو طیبہ کی اجازت مل گئی اس کو تیرا اجازت مل گئی. بولو مل گئی کیسی سعادت مل گئی مجھ کو پھر حج کی اجازت مل گئی پھر مدینے کا سفر کر پیش ہے پھر مدینے کی اجازت مل گئی. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ امیر علیہ سنت نے جو اس کلام کے اندر مدینہ شریف کی اجازت ملنے پر جس ذوق اور شوق کا اظہار کیا ہے, کاش ہمارے وہ اسلامی بھائی اور وہ ناظرین جو اس سال حج کی سعادت پانے کے لیے خوشی خوشی رواں دواں ہیں, ہزاروں پہنچ چکے, کئیوں کی فلائٹیں ابھی جانا باقی ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ امیر علیہ سنت کے ان کلام کو اپنے سفر میں شامل رکھیں بصورت وسائل بخشش, ہو سکے تو اپنے سفر میں ضرور ساتھ رکھیں اور امیر علیہ سنت کے یہ عاشقانہ کلام موقع بموقع پڑھتے رہیں, سنتے رہیں, کیسٹس کے ذریعے سنتے رہیں. انشاءاللہ عزوجل یہ کلام اور یہ امیر علیہ سنت کی سوچ اور امیر علیہ سنت کی تڑپ انشاءاللہ ہمارے اس سفر مدینہ کو, سفر حج کو چار چاند لگا دے گی. تو سب نیت کر لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اور جو زائرین سفر مدینہ کے لیے جا رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں, ہو سکتا ہے اس وقت ہمیں مکہ پاک اور مدینہ پاک میں بھی سن رہے ہوں, تو انشاءاللہ یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش پر امیر علیہ سنت کی وسائل بخشش کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کے خوب برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. انشاءاللہ عزوجل, انشاءاللہ عزوجل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچے کی دوزاروں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاء اللہ عز و جل. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کا نہایت خوبصورت کلام پیش کروں گا, مصطفی رضا خان صاحب کا کلام پیش کروں گا, تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے مل کر اس کی برکت لو. قلوب کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ رہے ہو بے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے ہو بے یار آنکھوں میں، بسر کے بصیرت بھی خوب روشن ہو، بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک قدم بار بار لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جا جائے، یہ دل رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، وہ سبز سبز نظر سبز، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، قرار آ گیا ان بے قرار آنکھوں میں، قرار آ گیا ان بے قرار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور

سبق کیوں دل کو جوڑ دے خدا تیری گلی سے جا سب سے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا بہت ہی مشہور زبان کلام پیش کروں گا، ہو سکے تو اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے اور انشاءاللہ عز و جل خوب خوب برکتیں لوٹیے. چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک رے چمک پانے والے چھپ جانے والے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی چچ چچ رے گا پڑے عالم سے چھپ جانے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر بابا زبلند اس مسجد پاک کی در و دیوار کو گواہ بناتے ہوئے مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے. پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی شیخ طریقت میرے اہل سنت کا بڑا پیارا کلام. مدینہ طیبہ کی حاضری کی التجا اس کلام میں. آئیے خوش نصیب حاجیوں کا صدقہ طلب کرتے ہیں, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. یا مصطفیٰ عطا ہو, یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا, یا مصطفیٰ عطا ہو عطا ہو پھر اذن حاضری کا, کر لو نظارہ آ کر آقا, کر لو نظارہ آ کر آقا, کر لو نظارہ آ کر کی گلی کا, کر لو نظارہ آ کر آقا, کر لو نظارہ آ کر نظارہ آ کر آقا کر لو نظارہ آ کر آقا کر لو نظارہ آ کر محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا جب سے پڑے ہیں قدم جب سے مدینے میں پڑے ہیں قدم رسالت مآب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا آئی پھر یاد مدینے جی کا اذن مل گیا جو گیا تم بھر مدینے میں سچے بنا لو آقا بے سچے بنا لو آقا مہمان تو گھڑی کا بے سچے بنا لو آقا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل وصحبی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلغ اللولا بک مہدیہ کشف تو جاتی جمالی حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہتے جسے چاہتے بولانیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو مجھ کو در پیش ہے مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے مجھے کو در پیش ہے مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نہیں کوئی توشہ اشکوں کا حال ہے جرم عصیا پہ اپنے لچاچا اور اشک ندامت بہاتا ہوا جرم عصیا پہ اپنے لچاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے اور مجرموں کو شہاب بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو مجرموں کو شہاب بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو غم زدوں بے قصوں کا تو غم خوار ہے اور ٹھوکرے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا عطار ہے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا حال واسطہ ہے تو میں فقیر ہوں تمہارا میرا حال واسطہ ہے تو میں فقیر ہوں تمہارا جو بنا لیا ہے اپنا جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم اپنے اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں، چنانچہ آج السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت، آپ کی اس تصنیف نیکی کی دعوت صفحہ 327 پر آپ تحریر فرماتے ہیں، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں نیز محارم کو سلام کریں. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1332 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 459 پر لکھے ہوئے جزئیے کا خلاصہ ہے، سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے. سلام میں پہل کرنا سنت ہے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب یعنی نزدیکی پانے والا بندہ ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری یعنی آزاد ہے، جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے کہ پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ بعض من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں، آپ کے بچے ہمارے غلام۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا اور اس سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا اور اس پر زیادت یعنی زیادہ نہیں۔ اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آخر میں صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت لا ہو سلام، آسیوں تھام دو دامنِ مصطفیٰ، آسیوں تھام دو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت لا ہو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت لا ہو سلام، غوثِ اعظم امام موتوں کا ونوں کا، جلوائے شان قدرت لا ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا ہو سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت لا ہو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔